X, když se dozvíte podobnou zprávu, musíte ji v sobě nechat pomalu proplouvat nervovým systémem, aby se vstřebala, než cokoliv uděláte. To není otázka zhodnocení možných následků. Ty mi byly samozřejmě jasné okamžitě. Jde o to umožnit systému, aby se s tím vyrovnal. Tak jsem se na chvíli jen tak vypnul. Poslouchal jsem, jak se Čajkovského lovci labutí připravují na setkání s královnou. Přesvědčil jsem se, že rádio je vypnuté, abych zbytečně neplýtval energií. Ještě jednou jsem prošel údaje, získané sondáží. Bylo by hezké, kdyby se na obrazovce začalo rýsovat něco zajímavého, ale události se odvíjely tak, samozřejmě, že nebyla šance. A také jsme na nic nenarazili. Rýsovalo se pár nejasných odrazů, ale nic, co by mělo tvar Hjecheského tunelu, a také nic nezářilo příliš jasně. Přicházely stále nové údaje, ale neexistoval jediný způsob, jak by se tenhle nevýrazný nákres mohl proměnit v mateřskou žílu, která by nás všechny zachránila, včetně toho starého zbankrotovaného neřáda Cochenoura. Dokonce jsem se podíval z okna na ten kus oblohy, který byl vidět, abych zjistil, jaké je počasí. Nemělo to smysl. Několik velkých bílých mraků chloridu rtuťnatého poletovalo mezi purpurovými a žlutými mráčky jiných halogenů rtuti, zanedlouho na západě vyjde slunce. Bylo to krásné, ale já jsem to nenáviděl. Košenaur zapomněl na svoji omeletu a zamyšleně mě pozoroval. Stejně jako Dorie, která byla zpátky u nářadí a držela vrtáky, zabalené do promaštěného papíru. Usmál jsem se na ni. Příjemná, řekl jsem a myslel tím hudbu. Autsklandská filharmonie se právě dostala k místu, kde se labutě drží za ruce a odcházejí rychlými pas de quatre přes scénu. Tohle je vždycky moje nejoblíbenější pasáž Labutího jezera. Až doteď. Zbytek si necháme na jindy, řekl jsem a vypnul to. Dobře, Walther si, zavrčel Košenaur, co teď? Posadil jsem se na prázdný obal od iglů a zapálil si cigaretu, protože jedna z věcí, kterou udělal můj vnitřní systém, byla, že propočítal, že si už nemusím dělat starosti s kyslíkovými zásobami. Jen pár otázek, Cochenoure, které mě zajímají. Nejprve, jak ses dostal k profesoru Hegrametovi? S úsměvem se uvolnil. A tohle to ti celou dobu vrtalo hlavou. Proč bych ti to neřekl? Prostě jsem se informoval ovšem na téma Venuše předem. To dá rozum. Jasně. Já jenom, že se stvářil, jako že o tom nic nevíš. Kdybys chvíli přemýšlel, došlo by ti, že peníze se asi nevydělávají vlastní blbostí, pokrčil rameny. Myslíš si, že bych se táhl pár milionů kilometrů a nevěděl, jestli můžu vůbec něco najít? To jistě ne, ale ty ses hodně snažil, abych si myslel opak. To je fuk. Prostě si začal hledat někoho, kdo by ti pověděl, co na Venuši stojí za ukradení, a ten člověk ti dal tip na Hegrameta. A co pak? Hegramet ti řekl, že jsem dost velký blbec, abych ti dělal poskoka. Košenaur sice už nebyl příliš nad věcí, ale nebyl ani agresivní. Klidně odpověděl. Hegramet zmínil tvoje jméno, ano. Řekl, že jsi ten pravý na objevení panenského tunelu. A pak mi odpověděl na celou hromadu otázek o Hjecheích a tak. Proto jsem věděl, co si zač. Kdybys nenašel ty mě, přišel bych já za tebou. Jenom si mi trochu ušetřil práci. Dejme tomu, že mluvíš pravdu, řekl jsem trochu překvapeně. Jenom si ještě na něco zapomněl. Na co? Nepřivedla tě sem honba za zábavou, že? Pouze honba za penězi, nemám pravdu. Penězi, které tak moc potřebuješ. Obrátil jsem se k Dorothy, která stála jako solný sloup s vrtákem stále ještě v ruce. Co ty na to, Dorie? Věděla jsi, že tenhle staroušek zkrachoval. Nebyl to ode mě nejlepší způsob, jak jí takovou věc oznámit. Věděl jsem, co chce udělat ještě dřív, než to udělala, a vyskočil jsem ze skřínky po iglů. Trochu pozdě. Upustila vrták, než jsem jí ho stačil vzít, naštěstí dopadl na plocho a hrany se neodštíply. Sebral jsem ho a položil stranou. Na mou otázku odpověděla docela jasně. Nevěděla, řekl jsem. Máš pech, kočičko. Jeho šek pro kapitána Gagarina není krytý a s tím, který dal mě, to asi nebude o moc lepší. Doufám, že ty si to dostala v kožešinách a špercích a radil bych ti, abys je někam schovala, než je po tobě budou chtít věřitelé. Ani se na mě nepodívala. Měla oči jenom pro Cochenoura, jehož výraz hovořil dostatečně výmluvně. Nevím, co jsem vlastně od ní čekal, vztek, výčitky nebo proud slz. Ale ona pouze zašeptala. Ach, bojici, drahý. Je mi to tak líto. A šla a objala ho. Obrátil jsem se k ním zády, protože jsem se na to nechtěl dívat. Ten mohutný 90letý bík pod plnou lékařskou se rázem změnil v bezmocného starce. Poprvé od chvíle, kdy vyzývavě vkročil do vřetena, vypadal na svůj věk a možná ještě o něco starší. Pootevřená třesoucí se ústa, rovná záda se schýlila, jasné modré oči zvodnatěly. Dorie ho hladila, něco konejšivého mu šeptala. Nikdy předtím jsem si neuvědomil, že jí na něm opravdu záleží. Znovu jsem si začal prohlížel mapu s údaji sond, protože jsem neměl na práci nic lepšího. Byla skoro tak zřetelná, jak bylo potřeba, ale byla prázdná. Předchozí sondáž jsme přesahovali skoro z 50%, takže jsem zjistil, že ty zajímavě vypadající čáry na jednom okraji nestojí za vzrušení. Už jsme je prosondovali. Byly to jenom nějaké stíny. Tam na nás záchrana nečekala. Je to zvláštní, ale byl jsem docela klidný. Když si uvědomíte, že už skoro není co ztratit, je na tom cosi uklidňujícího. Dává to věcem jinou perspektivu. Tím nechci říct, že jsem to s konečnou platností vzdával. Pořád se ještě dalo něco dělat. Nemělo to moc společného s prodloužením mého života, na to jsem si musel zvyknout a pachuť v ústech a bolesti břicha mi stejně nedovolovaly si ho užít. Mohl jsem třeba starého dobrého Audého Walterse odepsat, protože pouze zázrak by mě mohl zachránit před smrtí během týdne či dvou, takže už jsem se smířil s faktem, že mi víc života nezbývá. A čas, který mám, musím využít k něčemu jinému. Ale k čemu? Dorie nebyla špatné dítě. Mohl jsem se vrátit do vřetena, předat Cochenoura do rukou úřadů a své poslední dny strávit tím, že ji budu představovat lidem, kteří by jí mohli pomoci. Vastra nebo BG by jí pomohli najít něco pro začátek. Dokonce by z ní ani nemusela být prostitutka nebo podvodnice. Blížil se vrchol sezóny a ona si klidně mohla otevřít stánek s modlitebními vějíři a amulety Hyecheu pro turisty ze země. To by sice nebylo nic moc, ať se na to podíváte odkud chcete. Ale kapitán Gagarina ji zcela jistě nevezme zpět do Cincinnati zadarmo a žebrat ve vřetenu je lepší než umřít hlady. Trochu. A možná bych se neměl hned vzdávat. Chvíli jsem se nad tím zamyslel. Mohl jsem se odevzdat do vůle svého felčara. Třeba by mi dali nová játra na úvěr. Proč ne? Byl jeden dobrý důvod, proč ne. Ještě nikdy to neudělali. Také jsem mohl otevřít obě palivové nádrže a nechat jejich obsah 10 minut promíchávat a potom zapálit roznětku. Po takovém výbuchu by nezůstalo po nás ani po kapsli a po všech našich problémech ani stopy. Nebo, vzdychl jsem, tak sakra, Cochenoure, seber se, řekl jsem. Ještě jsme neumřeli, chvíli se na mě dívali jako na blázna. Pak poplácal Dorii po ruce a jemně ji od sebe odstrčil. Už to nebude dlouho trvat, řekl. Je mi to moc líto, Dorothy. A i ten tvůj šek mě mrzí, Walthersi. Myslím, že si ty peníze potřeboval. To si ani nedovedeš představit. Chceš, abych ti to celé vysvětlil? Zeptal se těžce. Nemyslím, že by se tím něco změnilo, ale jen z čisté zvědavosti ano. Vyprávění mu nezabralo moc času. Když už začal, mluvil klidně a jasně a nevynechal nic důležitého, i když ve skutečnosti jsem si hodně mohl domyslet. Ale nedomyslel. Bezprostřední pohled je lepší. Nejdůležitější je to, že muž v jeho věku nemá velký výběr. Je buď hodně, hodně bohatý, nebo mrtvý. Jeho problém byl v tom, že byl jenom docela bohatý. Dělal, co mohl, aby udržel své firmy díky skromnému toku hotovosti, která mu zbyla, když svoje konto vysál transplantacemi a léčením, náklady na kalcifikace a protézy, regeneraci proteinů tady a vymýváním cholesterolu tam. Milion sem, 100 000 měsíčně tam. Šlo to rychle. Dovedl jsem si to představit. Určitě nevíš, vysvětloval ne, abychom ho litovali, pouze konstatoval fakta, co stojí udržet při životě stoletého starce, dokud to sám neskusíš. Chceš říct 90letého, opravil jsem ho automaticky. Ani 90letého, ani stoletého. Myslím, že je mi minimálně 110, ale může to být klidně i víc. Kdo by se s tím počítal? Platíš doktory a oni tě na měsíc dva zazáplatují. To se nikdy neví. Tohle jsem dobře znal, ale nahlas jsem to neřekl. Nechal jsem ho pokračovat ve vyprávění, jak se menšinoví akcionáři stali podezřívavějšími a začali po něm jít federální inspektoři. A tak dal zbohem zemi a chtěl to na Venuši zkusit úplně znovu. Přestal jsem ho poslouchat, ještě než došel do konce. Proto jsem nezaregistroval ani to, že lhal o svém věku, představte si, taková ješitnost. Myslel si, že to vypadá lépe, když se dělá jen 90letým. Měl jsem na práci důležitější věci, než se jim trápit. Místo poslouchání jsem začal psát na zadní stranu navigačního formuláře. Když jsem skončil, podal jsem to Cochenourovi. Podepiš. Co to je? Záleží na tom. Stejně nemáš na vybranou, ne. Prohlášení, že se zříkáš všech práv plynoucích z naší nájemní smlouvy. Potvrzuješ, že smlouva je neplatná, protože tvůj šek není krytý a v můj prospěch se dobrovolně vzdáváš všeho, co najdeme. Zamračil se. A co ten dodatek na konci? Dostaneš ode mě 10% toho, co skutečně najdeme, jestli vůbec najdeme něco cenného. To je almužna, podíval se na mě. Ale podepsal. Nemám nic proti braní almužny, když už stejně, jak si řekl, nemám na vybranou. Ale vyznám se v údajích sond stejně dobře jako ty, Waldhersi. Tady se nic objevit nedá. Ne, tady ne, přikývl jsem. Složil jsem papír a strčil ho do kapsy. Tady taky kopat nebudeme. Je to tu vybrakované jako tvoje bankovní konto. Vrátíme se na C-čko a zkusíme to tam. Zapálil jsem si další cigaretu, rakovina plic nebyla ve sféře mého zájmu a chvíli jsem přemýšlel, zatímco oni čekali a sledovali mě. Uvažoval jsem, kolik jim mohu prozradit z toho, co jsem nalezl po 5 letech hledání a dedukcí, když jsem se hlídal, abych se ani slůvkem nikomu neprořekl. Došel jsem k závěru, že ať řeknu cokoliv, je to už jedno. Ale i tak, zvyk z 5 let se odbourává těžce a tak mi slova plynula ze rtů dost neochotně. Musel jsem se přemoci, abych začal. Pamatujete se na Subhaše Vastru, toho chlapíka, co má tu knajpu, kde jsme se potkali? Na Venuši se dostal, když byl voják. Byl to specialista na zbraně. Pro odborníky na zbraně neexistuje žádná civilní kariéra a tak si otevřel kavárnu za peníze ze služného. Pak si sem dovezl všechny 3 své ženy. Ale během služby to býval machr. O čem to mluvíš, Audie? Ptala se Dorie. Nikdy jsem o žádné hiechéské zbrani neslyšela. Ne. Nikdo nikdy žádnou zbraň hiechéů neobjevil. Ale Sub tvrdí, že se našly terče. Cítil jsem, jak Myrty fyzicky kladou odpor, když jsem přišel k další části, ale podařilo se. Tedy, Sub Vastra tvrdí, že to byly terče. Vyšší důstojníci mu nevěřili a já si myslím, že ty věci jsou doteďka uloženy někde na základně. Našly se trojhrané úlomky z materiálu hiecheů ze stěn, z té modré, světlo emitující substance, kterou jsou obložené stěny tunelů. Byly jich tucty a na všech byly vzory zářících linií a Sub říká, že vypadají jako naše terče. Jsou v nich otvory, udělané něčím, co způsobilo, že okolí děr je měkké jako mastek. Slyšeli jste o něčem, co dělá takové díry v hiechéském kovu? Dorie se chystala říci, že ne, ale Cochenour to udělal za ní. To není možné, řekl bezbarvým hlasem. No právě, to říkali ti důstojníci taky. Prohlásili, že díry vznikly při nějakém výrobním procesu kvůli něčemu, co vědí pouze hiechéové. Ale Vastra tomu nevěří. Říká, že to vypadá úplně stejně jako papírové cíle používané vojáky na střelnici. Díry nejsou všude na stejném místě a ty čáry vypadají jako bodové označení. A to jsou náznaky, které potvrzují, že má nejspíš pravdu. Není to jisté, ale asi ano. A ty si myslíš, že na místě, co je označené C, najdeme zbraně, které udělaly ty díry? Zeptal se Cochenour. Zaváhal jsem. Netvrdil bych to tak jistě, ale řekněme, že doufám. A je tu ještě jedna věc, ty terče, nebo co to je, nalezl jeden prospektor asi před 40 lety. Tehdy ještě neexistovala uzavřená vojenská oblast. Přinesl je a ptal se, zda by je někdo nechtěl koupit, ale nikoho nezajímali. Vydal se na výpravu za něčím lepším a bohužel zemřel. V těch dobách se to stávalo často. Nikdo se o ty předměty nezajímal, dokud o ně neprojevili zájem vojáci, a tehdy někdo přišel na tentýž nápad jako Vastra o roky později. Začali se tím zabývat důsledně. Vyhledali místo, kde byly podle jeho hlášení nalezeny, poblíž jižního pólu. Ohradili terén v okruhu tisíce kilometrů a označili ho jako zakázaný, proto je tam vojenská oblast. A kopali a kopali. Nalezli asi tucet tunelů, ale převážně prázdných, a zbytek byl otevřen a zničen. Nenašli nic, co by připomínalo zbraň. Tak tam nic není, zavrčel Košenor překvapeně. Tak tam nic nenašli, opravil jsem ho. Uvědom si, že to bylo před 40 lety. Košenor se na mě udiveně podíval, pak se usmál. Ach, lokalizace naleziště, přikývl jsem. Správně. V těch dobách si prospektoři hrozně vymýšleli. Pokud našli něco dobrého, nechtěli, aby jim tam vlezl někdo jiný. Proto udal falešné souřadnice tunelu. V té době žil s jednou mladou dámou, která si později vzala jistého Allemanga, a její syn Boker je můj kamarád BG. Poznali jste ho. A ten měl mapu. Košenor se opět začal tvářit skepticky. Ano, správně, řekl Kysele. Mapa s cestou k pokladu. A jen tak ti ji dal, protože jste přátelé. Prodal mi ji. Skvělé. Zajímalo by mě, kolik dalších kopií prodal jiným frajerům. Moc ne. Nezlobil jsem se na něj, že mi nevěří, ale nebyla to dobrá metoda. Potkal jsem ho hned po návratu z průzkumu, takže neměl čas nabídnout ji někomu jinému. Všiml jsem si, že otevírá ústa, ale předběhl jsem ho. Ne, nenašel nic, i když, podle něj, se řídil mapou. Proto jsem nemusel platit moc. Chápejte, on kopal na špatném místě. Správná lokalizace na mapě, alespoň natolik, nakolik jsem to mohl opravit, navigační systémy tehdy byly jiné než dnes, to místo je skoro přesně tam, kde jsme kopali poprvé. Několikrát jsem tam viděl stopy po výkopu a myslím, že byly dost staré. Zatímco jsem mluvil, vytáhl jsem z kapsy svoji soukromou magnetickou kartu a zasunul ji do čtečky. Na virtuální mapě se objevila jediná značka, oranžové X. Myslím, že tady by měl být ten správný tunel, někde poblíž toho X. A jak vidíte, je to dost blízko našeho starého známého C. Chvíli bylo ticho. Poslouchal jsem vzdálené kvílení větru a čekal, co řeknou. Dorie vypadala zkroušeně. Nevím, jestli chci najít novou zbraň, ozvala se. To je jako. Jako chtít vrátit staré špatné časy. Pokrčil jsem rameny. Košenaur už zase znovu začínal vypadat jako Košenaur. Problém není v tom, jestli ve skutečnosti chceme najít právě zbraň, že? Jde o to najít vůbec nějaký neotevřený hěchjeský tunel a to, co je v něm. Až na to, že vojáci si myslí, že by tam někde mohla nějaká zbraň být a proto nás nebudou chtít nechat kopat. Nemám pravdu. Nemyslí. Spíš mohli myslet. Asi tomu nikdo nevěří. To je fuk. Nejdřív nás zastřelí a potom se budou ptát. Neříkal si to tak. Přesně. Nikoho nepouštějí do zakázané oblasti bez povolení. Ne kvůli zbraním Hyecheu, mají dost vlastních a nechtějí, aby to lidé viděli. Tak jak chceš obejít tenhle drobný problém? Kdybych byl kompletně poctivý, určitě bych přiznal, že nemám zdání. Upřímně řečeno, šance jsme měli hodně mizerné. Nejpravděpodobněji by nás chytili a zastřelili, i když s tím druhým to nebylo úplně jisté. Ale konec konců já i Košenor jsme měli tak málo co ztratit, že jsem nepovažoval za nutné na to upozorňovat. Pouze jsem řekl, pokusíme se je oblafnout. Pošleme kapsly pryč a my dva zůstaneme venku a budeme kopat. Když si budou myslet, že jsme odletěli, přestanou nás hlídat a my budeme muset jenom dávat pozor na rutinní pohraniční hlídky, ale ty nejsou příliš vlezlé, alespoň doufám. Audé! Vykřikla dívka. O čem to mluvíš? Když ty s bojcem zůstanete tady, kdo odletí z kapsly? Já to přece neumím. To neumíš, souhlasil jsem, aspoň nedost dobře ani po pár lekcích. Stačí, že jí dovolíš letět automaticky. Spotřebuješ spoustu paliva a bude to s tebou hodně házet, ale s autopilotem se tam dostaneš. Dokonce to s tebou přistane samo. Nepřistával si tak, konstatoval Košenaur. Neřekl jsem, že to bude dobré přistání. Je lépe být připoután. Byla by to spíš kontrolovaná katastrofa než cokoliv jiného. Snažil jsem se nemyslet na to, co takové automatické přistání udělá s mou jedinou kapslí. Ale Dorie to přežije. Šance je 99:100. A co pak? Zeptala se Dorie. V tomhle místě byly v mém plánu pěkné díry, ale o těch jsem raději také nepřemýšlel. To záleží na tom, kam poletíš. Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se zvrátila do Vřetena a nechala vás tady. Zeptala se s pobouřeným výrazem. Ne navždy. Ve Vřetenu najdeš mého přítele BG Allemanga a povíš mu, co se stalo. Bude chtít podíl, ale to je v pořádku. Slíbíme mu 25% a bude spokojený. Dám ti vzkaz se souřadnicemi a on pro nás přiletí kapslí a naloží nás. Řekněme, že za nějaké 24 hodiny. Dá se to udělat za jeden den. Chtěl vědět Košenour. Určitě. Nic jiného nám nezbývá. A když ho Dorie nenajde nebo se ztratí nebo se něco zvrtne, najde ho a nestratí se. Samozřejmě, dodal jsem, vždycky se může něco stát. Zkusíme trochu snížit riziko. Můžeme si vzít náhradní nádrže vzduchu a baterie, pak jsme schopni přežít 48 hodin. Ale víc ne. Je to jen tak, ale mělo by to stačit. Když se zpozdí, budeme mít problémy, ale BG to zvládne. Jediné, čeho se opravdu bojím, je to, abychom vykopali tunel a něco v něm bylo. Když ne, tak jsme pouze ztratili čas. Ale když něco najdeme, nevypadá to dobře, poznamenal Košenour, ale díval se na Dory, ne na mě, pokrčila rameny. Neřekl jsem, že máme záruky, dodal jsem. Ale máme šanci. Začal jsem pozitivně smýšlet o Dorothy Käferové. Byla to příjemná osůbka, na svůj věk a danou situaci, docela chytrá a silná. Ale jedna věc jí chyběla, sebedůvěra. Neměla ji vypěstovanou. Používala cizí. V poslední době ji měla jako berličku hlavně od Cochenoura a předtím od někoho, kdo mu v jejím životě předcházel, vzhledem k tomu, jak byla mladá, nejspíš otce. Působila dojmem osoby většinu času obklopené dominantními jedinci. To byl největší problém, přesvědčit Dory, že to dokáže. To nepůjde, opakovala pořád dokola, když jsem si s ní sedl k řízení. Mrzí mě to. Ne, že bych vám nechtěla pomoci. Já chci, ale nemůžu. Prostě to nepůjde. Muselo to jít. Aspoň jsem byl přesvědčený, že by mělo. Ale nakonec všechno dopadlo jinak. Přesvědčovali jsme s Cochenourem Dory tak dlouho, až nakonec souhlasila, že to zkusí. Zbalili jsme to nejnutnější pro pobyt venku, vrátili se zpátky do údolí, přistáli a začali se připravovat k vrtu. Cítil jsem se mizerně. Bylo mi na nic, bolela mě hlava a byl jsem jako mátoha. Košenour měl nejspíš taky svoje problémy, ale musím uznat, že si nestěžoval. Ve dvou se nám podařilo dostat vrtnou soupravu do přechodové komory a chtěli jsme ji vynést ven. A když jsem ji já strkal na jednom konci zhora a Košenour tahal za druhý konec zdola, tak se to celé na něj svezlo, nezabilo ho to. Protrhlo mu to skafandr, zlomilo nohu a zbavilo ho to vědomí. A tak skončil můj nápad kopat s milionářem na stanovišti C.